باب اسباغ الوضوء. یہ باب ہے وضو کامل بنانے میں. اسباغ الوضو کے دو معنی ہیں. ایک معنی امام بخاری بیان کرتا ہے کہ یہ عبارت ہے انقاص ہے کہ انسان ہاتھ پیر ایسے دھوئے کہ میل کچیل باقی نہ رہے, یہ ہے اسباغ الوضو. اور دوسرا معنی اسباغ الوضو کا معنی اتیان بالوضو مع السنن. نفسی وضو تو یہ ہے کہ ایک بار اعضا کے دو, اور اسباغ یہ ہے کہ سنت پر عمل کر کے ہر عضو کو تین بار دھولا, تین بار دھو. تو اسباغ کا ایک معنی الانقاء کہ ہاتھ پیر منہ ایسا دھوئے کہ سارا میل کچیل دھل جائے باقی نہ رہے, یہ امام بخاری معنی کرتا ہے. اور دوسرا معنی اسباغ الوضو کا معنی اتیان بالوضو مع السنن کہ فرض تو یہ ہے کہ ہر عضو کو ایک بار دھوئے, لیکن اسباغ یہ ہے کہ تین تین بار ہر عضو کو دھو لے تاکہ سنت بھی ادا ہو. امام بخاری رحم اللہ کا مقصد تعین احد المعنیین کا ہے کہ اسباغ سے مراد اتیان بالوضو مع السنن نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد انقاء ہے کہ اعضا کو ایسے دھو لو کہ میل کچیل باقی نہ رہے. وقد قال ابن عمر, ابن عمر نے فرمایا اسباغ الوضوء الانقاء, وضو کے اسباغ کا معنی یہ ہے کہ الانقاء اعضا کو خوب پاک کرو میل کچیل پاؤں پر نہ رہے, یہ ہے ترجمة الباب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد إنه سمعه يقول دفع اتر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے جو ایک اونچی جگہ ہے مزدلفہ کی طرف, حتی اذا کان بالشعب, حتی کہ راستے میں پہاڑیوں میں پہنچے تو نزل, آپ اتر گئے اونٹنی سے, فبال آپ نے پیشاب فرمایا, ثم توضأ آپ نے وضو فرمایا, ولم یسبغ الوضو وضو کامل نہیں کیا. اشارہ کیا کہ توضأ سے مراد وضو للصلات نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھوئیے, اس لیے توضأ کی تفسیر کی لم یسبغ الوضو وضو کامل نہیں کیا. فقلت میں نے کہا الصلات یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا الصلات امامک, صلات آپ سے آگے ہے, کیونکہ یہ عرفات سے چلی تھی اور عرفات میں مغرب کی نماز نہیں ہے, راستے میں نہیں ہے, مغرب کی نماز کہاں ہے, مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں ہے, اس لیے حضور نے فرمایا الصلات مغرب کی نماز امامک آپ سے آگے مزدلفہ میں ہوگی. فرکبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے, فلما جاءت المزدلفہ جب مزدلفہ میں آئے, فتوضأ فأصبغ الوضوء, یہ ترجمہ الباب ہے, آپ نے وضو فرمایا اور کامل وضو فرما دیا. امام بخاری کے ترجمہ کے مطابق اصبغ کا معنی ہاتھ پیر سے گرد و غبار میل کچیل کو دور کر دیا. ثم اقیمت الصلاۃ, پھر تکبیر پڑھی گئی نماز کے لیے, فصلی المغرب آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی, ثم اناخا کل انسان بعیرہ, پھر بٹھایا ہر انسان نے اپنی سواری اونٹ کو, فی منزلی اپنی اپنی جگہ, ثم اقیمت العشاء, پھر تکبیر پڑھی گئی عشاء کے لیے, فصلی ولم یصلی بینہما, مغرب و عشاء کے درمیان آپ نے نوافل نہیں پڑھے. اس دن طریقہ یہ ہے کہ 9 تاریخ کو عرفات میں عصر کی نماز ظہر کے ساتھ ملا کر ظہر کے وقت میں پڑھے, یہ جمع بین الصلاتین, اور مغرب کی نماز مؤخر کر کے مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھے. باب غسل الوجہ بالیدین من غرفت واحدہ. اس مسئلہ میں اختلاف ہے, اس میں تو اتفاق ہے کہ جب کھلی کرے تو ایک چولی سے پانی اٹھا لے, جب استنشاق کرے تو ایک چولو سے پانی اٹھا لے, دو سے نہ اٹھا لے, اور جب منہ دھو لے تو بس کہتے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر منہ پر ڈالے. یہ مذہب ہے جمہور کا. امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ نہیں, یہاں بھی ایک چولو سے لے, دوسرا پھر ملا دے اور منہ پر پانی ڈالے. تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ منہ دھونے کے لیے دونوں ہاتھوں سے لب بھرو اور منہ پر ڈالو. امام بخاری کہتے ہیں جیسی کلی کے لیے ایک چولو میں اور استنشاق کے لیے چولو میں لیتا ہے, تو منہ دھونے کے لیے ایک چولو بھرو, البتہ دوسرا ساتھ ملاؤ تو یوں کر لو. امام بخاری جمہور کا رد اور اپنا مذہب ثابت کرنا چاہتا ہے کہ باب غسل الواجب الیدین, منہ تو دونوں ہاتھوں سے دھو لو لیکن من غرفۃ واحدۃ, پانی ایک چولو میں لے لو, دونوں میں نہ لو. حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا ابو سلمة الخزائی منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال یعنی سلیمان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس انه توضأ, اس نے وضو فرمایا, فغسل وجهه, اپنا منہ دھویا, اخذ غرفة من ماء, ایک چلو پانی لیا, فمزمزہ اپنی کھلی کر رہی, واستنشق, پھر چلو لیا اور اپنی استنشاق ناک میں پانی لیا, ثم اخذ غرفة من ماء, پھر آپ نے ایک چلو پانی کا لیا, فجعل بها هكذا, تو اس چلو کے ساتھ ایسا کیا, کیسا کیا, اضافها الى يده الاخرى, اس پانی والی چھری کو خالی ہاتھ کے ساتھ ملایا, اب دونوں سے منہ کو دھو لیا. یہ ترجمہ طلبہ ہے. فغسل بها وجهه, یہ امام بخاری کا مقصد ہے ترجمہ طلبہ ہے. ثم اخذ غرفة من ماء, پھر آپ نے ایک چلو پانی کا لیا, فغسل بها يده اليمنى, دائیں ہاتھ دھویا, ثم اخذ غرفة من ماء, فغسل بها يده اليسرى, ثم مسح براسه, آپ نے مسح براس کیا, ثم اخذ غرفة من ماء, پھر آپ نے ایک چلو پانی لیا, فرش ڈھالا على رجله اليمنى, دائیں پائے کے اوپر, حتی غسلها, حتی کہ اس کو دھویا, ثم اخذ غرفة اخرى, پھر ایک اور چلو بر کے لیا, فغسل بها, تو اسے دھویا, یعنی رجله اليسرى, ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. باب التسمية على كل حال وعند الوقاء, باب بسم الله پڑھنا ہر حال میں, وعند الوقاء او جمع کے وقت. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وضو کی ابتداء میں بسم اللہ فرض ہے یا نہیں. تو امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی کا مذہب یہ ہو کہ مستحب ہے, پڑھے گا تو ثواب ملے گا, نہ پڑھے تو وضو ہو جاتا ہے. امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنی وضو میں فرض ہے, اگر بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا, اگر اس وضو سے نماز پڑھی تو واجب الاعادہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمۃ الباب سے امام احمد ابن حنبل کی تائید اور ائمہ ثلاث کی تردید کرتا ہے کہ ائمہ ثلاث نے غلط کہا ہے کہ بسم اللہ صرف مستحب ہے, بلکہ امام احمد ابن حنبل کا قول ٹھیک ہے کہ وضو کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنی فرض ہے. بسم اللہ پڑھو ہر حال میں, جس میں حالتی وضو بھی ہے, وعند الوقاء اور جمع کے وقت بھی. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي جعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ به, یہ پہنچاتا ہے یہ حدیث نبی علیہ السلام تک, قالوا لو ان احدكم, اگر ایک تمہارا, اذا اتى اهله, جب بیوی سے جمع کرنا چاہے تو پڑھے بسم اللہ, یہ بسم اللہ ہے, اللهم جنب الشيطان, یا اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھو, وَجَنِّبِ شَيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا, او دور رکھو شیطان اس اولاد سے جو تو ہمیں دینے والا ہے, فَقُضِيَ لَهُمَا بَيْنَهُمَا, اب اگر اس جمع میں فیصلہ ہوا تھا ان کے درمیان ولد کا, نُلَمْ يَزُرَّا, شیطان اس کو ضرر نہیں دے گا. عینی نیس پر اعتراض کیا ہے کہ ترجمہ الباب دو ہے، ایک بسم اللہ عند الوضو، ایک بسم اللہ عند الجماع، اور باب میں روایت بسم اللہ عند الجماع ہے، بسم اللہ عند الوضو نہیں. حالانکہ بسم اللہ عند الوضو میں بھی حدیث ہے لا وضو لمن لم يسمع، وضو نہیں ہے اس آدمی کا جو بسم اللہ نہ پڑھے. تو عینی نے کہا کہ وہ حدیث بسم اللہ عند الوضو اس لیے نقل نہیں کی کہ وہ اعلی شرط البخاری نہیں، اعلی شرط. اچھا پھر اعتراض کیا کہ ترجمۃ الباب میں تو دو چیزیں تھیں، بسم اللہ عند الوضو، بسم اللہ عند الوقاع، اور روایات صرف بسم اللہ عند الوقاع کے بارے میں ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ عند الوقاع ثابت ہوا، تو اس سے بسم اللہ عند الوضو بطریق اولا ثابت ہوا، کیونکہ وقاع ایک ناپاک چیز ہے، جب اس میں بسم اللہ ہے تو وضو تو طہارت ہے، وہاں بطریق اولا ہے. باب ما یقول عند الخلا، جب آپ بیت الخلا میں جاتے ہیں تو لیٹرینوں میں عموماً جنات اور شیاطین رہتے ہیں، ان کے ضرر سے بچنے کے لیے قبل از دخول آپ پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، مسئلہ اس میں نہیں ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انس یقول کان نبی علیہ السلام اذا دخل الخلا، نبی علیہ السلام کا جب ارادہ ہوتا تھا دخول خلا کا، نو قال اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث سے، جنات مذکرین سے، والخبائث اور جنات مؤنثات سے. تابعہ راوی کی تائید کی ہے ابن عرعرہ عن شعبہ قال غندر عن شعبہ اذا اتى الخلا، وقال موسیٰ عن حماد اذا دخل، دخل کا لفظ ہے، وقال سعید بن زید حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخل، کیونکہ دخول کے بعد ذکر اللہ منع ہے، تو اس کا معنی ایت خلا کا یہ ہے کہ جب ارادہ دخول کا کرے. باب وضع الماء عند الخلا، پھر وغیرہ لیٹرین میں جاتا ہے تو میں پہلے لوٹا لے کر وہاں رکھ لیتا ہوں کہ حضرت فارغ ہونے کے بعد استنجا کرے، تو یہ آداب میں سے ہے، یہ جائز ہے. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حاشم بن قاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، نبي عليه السلام بيت الخلاء میں تشریف لے گئے، فوضعت اليه، تو میں نے حضور کے سامنے رکھا، وضو ان لوٹا پانی کا، نو جب فارغ ہو گئے قال من وضع هذا، یہ کس نے رکھا ہے، فأخبر بتایا گیا کہ ابن عباس نے رکھا ہے، فقال حضور خوش ہو کر دعا مانگنے لگے اللہم فقہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. باب لا تستقبل القبلة بغایت او بول الا عند البناء او جدار، باب کہ منہ نہ کرو قبلے کا پاخانے کے وقت، پیشاب کے وقت، الا منہ کر سکتے ہو عند البنا، جب آپ عمارت میں بیٹھے ہو یا جدار کی طرف بیٹھے ہو. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ حاجت کے وقت بیت اللہ کا استقبال استدبار جائز ہے یا ناجائز. تو امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ استقبال ناجائز ہے، آبادی میں بھی اور صحرا میں بھی، اور استدبار جائز ہے آبادی میں بھی اور صحرا میں بھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں حرام ہیں، آبادی میں بھی حرام ہے اور صحرا میں بھی حرام ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ استدبار اور استقبال حرام ہے صحرا میں، اور دونوں جائز ہے عمارت میں. امام بخاری رحمہ اللہ یہاں تردید کرتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور تائید کرتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا. امام شافعی نے فرمایا کہ بنا میں جائز ہے اور صحرا میں ناجائز ہے. امام بخاری اسی کو ترجیح دیتا ہے کہ استقبال استدبار صحرا میں ناجائز ہے قبلے کا، اور بنا میں جائز ہے. تو امام صاحب کی تردید کے لیے اور امام شافعی کی تائید کے لیے امام بخاری یہ باب بانتا ہے کہ باب لا تستقبل القبلہ, استقبال نہ کیا جائے قبلے کا, اسی طرح استدبار بغایتن و بولن الا عند البناء, عمارت کے اندر کر سکتا ہے, والجدار یا جدار کی طرف پشت کرے منہ کرے تو وہ جائز ہے. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی زیب قال حدثنا زہری عن عطاء ابن یزید اللیسی عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم الغائتا, جب ایک تمہارا حاجت کے لیے آئے, فلا یستقبل القبلۃ, تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے, ولا یولی ظہرہ, نہ اپنا پش کرے. اچھا جی, یہ ہے ترجمۃ الباب, لیکن عینی نے کہا کہ یہ روایت تو ہماری دلیل ہے, کیونکہ یہاں تو یہ نہیں آیا کہ لا یستقبل القبلۃ ولا یولیہا ظہرہا فی الصحرا, صحرا کی قید تو نہیں ہے, یہ روایت تو مطلق ہے. معلوم ہوا کہ صحرا میں بھی منع ہے اور عمارت میں بھی منع ہے. بل شرقو او غریبو, بلکہ منہ او پش کرو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. عینی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ جملہ اول جملے کے خلاف ہے. پہلے میں معلوم ہے کہ قبلہ کی طرف پش بھی ناجائز ہے اور منہ بھی ناجائز ہے حاجت کے وقت, اور یہاں شرقو سے مانا یہ ہوا کہ مشرق کی طرف منہ کرو تو آٹومیٹک مغرب کی طرف استدبار آئے گا, یا مشرق کی طرف استدبار کرو تو آٹومیٹک قبلہ کی طرف کیا آئے گا, استقبال آئے گا. تو اول جملہ سے حرمت معلوم ہو گئی استقبال استدبار کے, اور شریکو غریبو سے معلوم ہوتا ہے کہ جواز ہے. ٹھیک ہے, اس نے جواب دیا ہے عینی نے کہ پہلے حکم عام امت کے لیے ہے کہ عام امت قبلے کے استقبال و استدبار نہ کرے, اور یہ شریکو غریبو یہ آل مدینہ کے لیے ہے, آل زمین اس طرح, یہ ہے مشرقی کنارہ اور یہ ہے مغربی کنارہ, اور یہاں سورج نکلتا, سورج جس دائرے پر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مادل النہار, یہ دن کا کمربند ہے, دن کا کمربند ہے. یہاں جب پہنچتا ہے یہ سمت الرأس ہے, یہاں پر کعبہ ہے, کعبہ سے شمال کی طرف مدینہ ہے. یہ اب مدینہ کا مشرق یہ ہے اور مغرب یہ ہے. اب مدینہ میں اگر کوئی لیٹرین میں بیٹھا ہو مشرق کی طرف منہ کرے تو بیت اللہ یمین کی طرف آتا ہے, اور اگر اس طرف منہ کرے تو بیت اللہ شمال کی طرف آتا ہے. تو مدینہ کا مشرق یہ ہے, مغرب یہ ہے, اور مکہ اس طرف ہے. لہذا آل مدینہ اگر شرق و غرب کی طرف استقبال استدبار کرے تو یہ بیت اللہ کی طرف استقبال اور استدبار نہیں آتا. تو شریک و غریبو یہ عام امت کے لیے حکم نہیں ہے, یہ حکم ہے صرف اہل مدینہ کے لیے. باب من تبرز علی لبنتین, پھر بگاڑا پخانے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایک اینٹ یہاں رکھتا ہے, ایک اینٹ یہاں, اس اینٹ پر پاؤں رکھتا ہے, اس اینٹ پر پاؤں رکھتا ہے, تو یہ جائز ہے بلکہ افضل ہے, کیونکہ یہ تو چار پانچ کلو سامان نیچے اتارتا ہے, تو اگر زمین پر بیٹھ جائے تو وہ سامان اوپر لگ جاتا ہے, اس لیے یہ اونچا بیٹھے تاکہ سامان نیچے ہو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اینٹوں پر بیٹھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے, تاکہ فضلات انسانی اعضاء کے ساتھ نیچے سے ٹچ نہ ہو. اوپر بیٹھو اب نیچے ایک من تو کرو. ٹھیک ہے, یہ آداب ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی ابن سعید عن محمد ابن یحیی ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبداللہ ابن عمر انہ کان یقول ان ناسا یقولون, لوگ کہتے تھے اذا قعدت علی حاجتک, جب آپ حاجت کے لیے بیٹھے, فلا تستقبل القبلہ, تم قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ بیت المقدس کی طرف. یہ منسوخ ہے, بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا لقد ارتقیت یوما, میں چڑھا ایک دن علی ظہر بیت لنا, اپنے گھر کی چھت پر, تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, علی لبنتین, یہ ترجمہ طلبہ میں, آپ دو اینٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی, مستقبل بیت المقدس, بیت المقدس کی طرف آپ کا منہ تھا, لے حاجتی ہی. وقال لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم, اس آدمی نے تو کہا تھا نا کہ استقبال قبلی کا بھی نہ کرو اور بیت المقدس کا بھی نہ کرو. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے حضور کو دیکھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کی ہوئی تھی. پھر عبداللہ ابن عمر نے اس آدمی کو کہا لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم, شاید تم ان عورتوں سے ہیں جو اپنے رانوں پر پیشاب کرتے ہیں. مر جب بیٹھتا ہے تو سیدھا بیٹھتا ہے, اور عورت جب بیٹھتی ہے تو رانی اس طرح کرتی ہے, یعنی تو عورت ہے, بلا تحقیق حدیثوں کو نقل کرتا ہے. اچھا فقلت, میں نے کہا لا ادری واللہ, مجھے علم نہیں تھا, میرا خیال تھا بیت المقدس کی طرح منہ کرنا ناجائز ہے. قال مالک, یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض یسجد وهو لاصق بالارض. بس یہ یصلون علی اوراقہم کا ایک ترجمہ عینی نہیں کیا تھا کہ عورتوں جیسے بیٹھتے ہو, اور ایک ترجمہ امام بخاری کرتے ہیں کہ یصلون علی اوراقہم کا معنی یہ کہ اپنا پیٹ رانوں کے ساتھ لگاتا ہے سجدے میں, اور اپنے ہاتھوں کو زمین کے ساتھ. یہ عورت کا سجدہ ہے, مرد کو تو یہ ہے کہ پیٹ کو رانوں سے اوپر رکھے, عورت کو حکم ہے کہ پیٹ رانوں کے اوپر رکھو تاکہ پیچھے ابرا پھن ظاہر نہ ہو. مرد یہاں ہاتھ باندھ لیتا ہے اور عورت یہاں باندھ لیتی ہے تاکہ اس کی چھاتیوں کا ابرا پن ظاہر نہ ہو. الحدیث بھی غیر مقلد بھی یہاں ہاتھ باندھ لیتا ہے. یہ اس لیے نہیں باندھتے کہ سنت ہے, جیب پر ہاتھ رکھتے, جیب سے کوئی پیسہ نہ رکھے, بھائی باندھ رہے. یہ دوسرا ترجمہ امام بخاری فرماتے, یصلون علی ورقہم کا معنی یہ ہے کہ یعنی الذی, وہ شخص یصلی جو نماز پڑھے, ولا یرتفع عن الارض, اور زمین سے ہاتھ نہ اٹھائے, یسجد, سجدہ کرتا ہے, وہ لاصق بالارض, اور زمین کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. بابو نہیں ہے, دو تقریریں کرتا, اعتراض کی